خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم. در بلای او گرفتارت کنم. ابیاتی که انشاد شد مکرر در برنامه گلها و برگ سبز شنیده اید و می دانید از کیست. سراینده یکی از اقطاب طریقت و از پیران صافی ضمیر قرن گذشته، یعنی قرن 13 است. زادگاهش اصفهان و تربت پاکش در تهران زیارتگاه صاحب دلان است. نامش حسن، تخلصش صفی است و به صفی علی شاه مشهور. زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کس میازار صفی. تا بتوانی دلی به دستار صفی، سررشته همین است نگهدار صفی. سررشته همین است نگهدار صفی. اشعارش در عرفان عابدانه و عاشقانه است. گاه از نظر کیفیت و مضامین و مفاهیم عرفانی به سنایی و حافظ نزدیک می شود و گاه از حیث سادگی و روانی بیان در اختفای سعدی است. گفتم اندر قدمت این سر و این جان من است، گفت هر جا سر و جانی است گروگان من است. گفتم آلوده صفی راز چه شد دامن دلق، گفت پاکی همه چون در خور دامان من است. برده عقل و هوش من دلبر قدح نوشی، نازنین گلندامی یاسمین بناگوشی. دلبری کمان ابرو، مهوشی مسلسل مو، ریخت فروگیسو پای تا به سر هوشی.

بنای جانی تو هستی. تو هستی تو هستی که هستی بناهای هستی تو دادی به دست فلک جام مستی تو سادیه ازلی وجود لم یزلی تو ساقیه ازلی وجود لم یزلی تو ساقیه تا بتوانی دلی به دستار صفی سررشته همین است نگهدار صفی سررشته همین است نگهدار صفی. شاخ گلی که نثار شد شماره 284 بود که با صدای خانم مرزیه و تار آقای مجد و پیانوی شادروان مرتضی محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از شادروان صفی علی شاه، آهنگ در مایه دشتی از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.